الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبطلات الصيام فين كبتليش صوم tuliahidi katika darasa ya jana kwamba kwenye darasa yetu ya leo tutaelezea mambo yenye kubatilisha saumu, au kwa lugha nyingine mambo yenye kuharibu saumu, ikawa saumu imeharibika na haifai tena. Moja katika mambo hayo ni kula, na la pili ni kunywa, na la tatu ni aljimaa, kufanya jimaa. Jimaa imma katika ndoa au nje ya ndoa, hivyo itakavyokuwa inaitwa jimaa. Inapishana tu katika hali, ikiwa ni ndani ya ndoa, basi mtu atapata madhambi kwa kuwa amefanya katika mchana wa Ramadhani na atatakiwa alipe kafara, na kama ikiwa ni nje ya ndoa, basi fa ithmuhu akad, madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi. Sasa kwa sababu ni azina, alafu katika mchana wa Ramadhani, kwa pamoja na kafara atalazimika kupigwa haddi shar'an. Kwa mambo matatu haya ni kwa ijmai wa wanachuoni kwamba yanafunguza. Lakini pia kuna ufafanuzi wa wanawachuoni kuhusiana na vitu gani vyenye kufunguza katika vyenye kuliwa na visivyoliwa. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanasema muradi wa chakula au kinywaji ni kile ambacho huliwa, ama kile ambacho hakifanywi kuwa ni chakula hakifunguzi. Baadhi yao wanasema hivyo, lakini kauli yao haina nguvu. Kwa mfano, mtu akaokota kipande cha jiwe akakimeza, jiwe haliliwi, kwa akakota kichangarawe kidogo akakimeza. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema hicho hakifunguzi, lakini kauli marjuh, imezidiwa nguvu hiyo, kwa maana kwamba haina hoja, haina dalili juu yake. Na haki ni ile ambayo kwamba chochote kitakachoingia kitakacholiwa na mwanadamu ni mmoja ni katika vitu vinavyoliwa vinavyofanywa kuwa ni chakula, au vile ambavyo havifanywi kuwa ni chakula, vyote hivyo vinafunguza. Hiyo ndio kauli ya sawasawa. Kadhalika, kuna suala la al-istimna, mtu kujitoa manii mwenyewe akiwa amefunga. Inna Allaha la yastahi min al-haqqi shay'a, Allah haoni haya katika haki kitu chochote. Mtu kujitoa manii mwenyewe katika mchana wa Ramadhani hufunguza, وقولي جماهير أهل العلم وين جبت كون وشوني متقدمين المتأخرين na iliyo sahihi ni mtu kuacha mambo hayo katika mshahara wa Ramadhani, ama kwa kuota mtu amelala usingizini akaota, amelala akaota usingizini kwamba anafanya jimaa, ni mmoja anzala au lam yunzil, ametoka na manii au hakutoka na manii, saumu yake haitabatilika, saumu yake ni sahihi. Kama ikiwa ameota amelala katika mchana wa Ramadhani akaota kwamba anafanya jimaa, ni mmoja ametokwa na manii au la, saumu iko haijabatilika. Katika mambo ambayo yatajwa hapa pia ni kumeza mate. Je, kumeza mate hili nafahamika kwamba kumeza mate hakufunguzi? Maana kuna watu wanakaa nazuia mate kishajaa ya tembe, aogopa kwamba akiyemeza atakuwa amefungua. Lakini kumeza mate hakufunguzi, na hili wala halihitaji dalili kubwa, kwa sababu lau kama ingekuwa yafunguza angeeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isipokuwa suala ambalo linatajwa na wanawachuoni ni mtu anarundika mate mengi mdomoni alafu anayameza, anarundika, anakaa kama kiasi cha sekunde kadhaa hivyo, dakika mbili hajameza mate, akishakuwa mengi anameza. Nini hukumu yake? Je, anafunguza au la? Kuna wajihi mbili za wanawachuoni katika hili, hasa Shafi'ia na Hanabila. Wao wanasema iliyo sahihi zaidi katika madhehebu hayo ni kuwa hayo mate yaliyorudikwa kinywani pia hayafunguzi, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kusema kufunguza kwake. Lakini mathala ikitokea amerudika mate kwenye kinywa chake kisha akayatia katika mkono wake akayala akayameza, hapo atafungua, atakuwa amefungua. Kadhalika katika mambo yanayoelezwa ni kwa fundi cherehani, mathalan atakapokuwa ameutia mate uzi wake, uzi amechukua akaujaza mate kisha akaurudisha kinywani akayafyonza yale mate na akayameza, je, anafunguza? Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Sharh al-Muhadhab amelizungumzia jambo hili, na anasema qala ashabuna, wamesema wenzetu, in lam yakun alayhi rukuba, ikiwa hakuna juu yake umajimaji, tamfasil, ambao umajimaji huo unajitenga, lam yaftur biibtilai riqihi ba'dahu bila khilaf, hautafunguza, hakutafunguza kwa kumeza mate yake baada ya hapo bila khilaf. Yani anauzi mkononi, pengine ameutiutia mate kidogo, lakini yale mate si kwamba ni mengi kiasi ambacho yanaweza kutengana na ule uzi, ni umajimaji, kisha kautia mdomoni tena, nasema hiyo haifunguzi bila khilafu, kwa sababu hakuna kitu kilichojitenga kwa kuingia kwenye kinywa chake. Lakini kama ikiwa amejaza mate mengi kiasi mate yale yanaweza kujitenga, kuna wajihi mbili ya wanawachuoni, wengine wanasema inafunguza, wengine wanasema haifunguzi, lakini kauli iliyo na nguvu ni kwamba itafunguza, kwa sababu hakuna dharura kwanza kufanya hivyo, hakuna haja. Hii ni tambihi tu kwa wale ambao hufanya hivyo, kuwa inaweza kuwa ni uzi au ni nguo, mtu ngata miti ya mate alafu akayafyonza yale mate. Kuna watu wana tabia ya kula nguo zao, ngata kisha ile maji maji liko mwingi liko katika mate, katika nguo, anayafyonza anayameza. Ukifanya vile utakuwa umefungua. Kadhalika suala la mabaki ya chakula katika meno, pengine umekula daku usiku, ulipiga mswaki, kuna vitu bado vilibaki mchana, katika kuchokoa chokoa kwa ulimi hivi kaona kuna kijinofu cha nyama kimebaki mahali kwenye meno, ukakitoa ukakimeza. Anayefanya hivyo ni waadu muftira, anazingatiwa kuwa ni mwenye kufungua. Na ndio kauli Imam Malik, Imam Shafi'i na Imam Ahmad rahimatullahi alayhi, ndio kauli sahihi. Sio kaona kwamba hiki ni ndaku, hiki ndaku wakati wake ushapita, au kaona kwamba hii ni ndani ya meno, hakina neno. Kwa hiyo haitafaa. Ama katika madhhabu ya Abu Hanifa wanasema haifunguzi, lakini hawana dalili hiyo. Suala jingine linakuja, mfungaji atakapokuwa amemeza kitu kidogo sana, kama vile habba simsim, habbatu simsim, amemeza punje ya simsim. Simsim maanake ni ufuta, Waarabu wanaita simsim ufuta, kijipunje kidogo tu kitoa kwa mdomoni na kimeza. La yusmin wala yughni min ju, lakini amekimeza na yeye amefunga. Anasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, law ibtala'a shay'an yasiran jidda tahabbat simsim au khardan ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء لو كما تمزكيت كدوغ إيه كما في لبونج يا سمسم لبونج يا خردل لنفعل وفيته هذا بونج دوغ كبيسة كل كزوت أتقوى مفنبوة بلا خلاف قال وشواني. Na hivi ndivyo walivyosema wengi katika wanaochuoni. Huyo atakuwa pia amefungua. Lakini je, mabaki ya chakula yaliyoambatana na mate, wameza mate mara wakahisi kuna kijipunje cha chakula, hii inaweza kumtokea mtu. Je, ukimeza pamoja na mate utakuwa umefungua au la? الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى على إليزيه وما أجمع العلماء أنه على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر عليه. وما في قيالة ولا وتوني وتي يقوم بحفظ ببالي ليفنغا kwa kile alichokimeza katika vile vinavyopita pamoja na mate, katika vile vilivyomo katika meno yake ambavyo hawezi kuvirudisha. Yaani hukuweza wewe kukirudisha kusema utakitema, kimepita na mate kikaingia tumboni. Lakini fa in qadira ala raddihi fabitala'ahu amda, ikiwa ameweza kukitoa kukikataa, yani kukitema, ameweza kukirudisha lakini akakimeza kwa maksudi, wanawachuoni wanasema atafungua, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Na hivi ndio sawasawa kuwa atafungua. Wewe waweza kuona kuna punje ya mchele au kijipande kijisehemu na samaki au chochote kile au mboga imeambatana na mate, na waweza kutoa, uwezo ukatema, lakini wewe hukufanya hivyo, ukaamua umeze tu moja kwa moja, kauli iliyo sawa sawa utakuwa umefungua. Swala jingine ni swala la kuonja, kuonja chakula. Wanawachuoni kama Imam Shafi rahimahullah ta'ala na Imam Ahmad wanaona kwamba hapana vibaya mtu kuonja chakula akihitajia kufanya hivyo. Anahitajia mathalan kutaka kujua kwamba hiki chakula kina chumvi au hakina, umuogo mtamu au mchungu, akaamua kuonja kwenye ulimi wake, si vibaya. Au atakumlisha mtoto chakula, nataka kujua chakula hiki kina pilipili au hakina, kwa akakionja kwenye ulimi, la basi, hapana vibaya. Kadhalika ataka kumtafunia mtoto chakula amlishe, maadamu hajameza, la basi, anasema wanachuoni. Hiyo ni kauli pia imenukuliwa kutoka kwa Ibn Abbas, ana kauli kama hiyo. Kibaadhi ya wanachuoni wanalichukia hilo kwamba si vizuri mtu kufanya hivyo. Tayib, nini hukumu ya kutafuna al-lughal, vitu kama vile Big G mathalan? Wao ndio mashuhuri, pamoja na kwa Big G ni moja katika aina vile vya kutafuna, ubani mwingine wa kaita. Kwa hiyo umefunga kwa watafuna, nikala mchana kuko watafuna. Kuna hali mbili, ikiwa hicho unachokitafuna kina kipande chochote ima cha utamu au uchungu ambacho kinatengana na hicho kinachotafunwa kiasi ambacho chaweza kumezeka, basi itakuwa ukimeza kinachokitafuna unakuwa saumu yako imeharibika. Kwa mfano kama vile bikti na utamu, utaitafuna mpaka unafika wakati ule utamu waishi, umekwenda wapi? Kwamba umeumeza, utakuwa umeumeza na saumu itakuwa imeharibika, na wamepitisha kuharibika kwa saumu hiyo kundi la wanawachuoni akiwemo Imamu Ibn Qudamah